gudaria gugaji ekunon unetzat zilbegi zuen bohoka izan tardago irautzaile eta zilegi ekaitzen kontra zarete egon euskararen egiaren erogi injustiziaren kontrako itxasarki itxasoaren semeala ben txiker anker gaur ere terroristak betiko txapeloker azala zilatzen atzoko hiltzek libre naiz legeak usten hauen ber ez naute urtu asimilazioan aziduek eskertu nahi zaituzten mil esker ea zoi hartzun duten datozen hitzek Sakabaraketa amaitzeko ibili behar izan luia Herriko kutzare sukar baretzen ari Aleluia Independentziaren aldarriari buia Kompromisoekin politikoen etzate Kataluniatik zerbait ikasi duia Ala inora bidera gara matzate Sozialismoaren aldeko gedaja Ote dute txaileiak idealiatu ezoten ira Burgesak gerriaz baliatu Carles Arnaldo Belrok dakite ongi Lege zirela falangistak zuritu Amnistia tabu baina ez zira ongi Tazken eraino presoak etxeratu Osasuna eta maitasunari topa Tabake faltsua aurka eskutsik Irautzatik bien aroa aurrupa Teknofasistei aurre egingo diego zutik Erraustu nahi zaituteten tropa Zuen ideiei uko ez egiteagatik Salgo espena zokora txopan Utopiek ugan diraute bizirik Zubiak eraiki ez Zubietako zigorrerak eta Guretzat dena eman zinuten kartxuki Zuei begira jardezaun Ajeta, gogoto haundia izanki Haundiago askatasun Apeta, fintatin kopia Garizun baiki akonimoen Zatik etiketatik ata